Taka jest kolej rzeczy. Każdy urlop, nawet najdłuższy, musi kiedyś dobiec końca. I tak jest właśnie dzisiaj w moim przypadku. Od rana mam, jak się Państwo domyślają, dosyć pracowity dzień, ale cieszę się, że już tu jestem 14 po 14 w ostatnim dniu lipca, w czwartkowej tonacji trójki. Witamy Iwanka Kunewa i Mariusz Owczarek. Wspomniałem, że to był pracowity dzień od samego rana, no a te najmilsze chwile miały miejsce tuż po 13. Hi, this is Fink and you're listening to program Seji. Nie mogłem sobie chyba wymarzyć lepszego pierwszego dnia po powrocie z urlopu niż rozmowa z artystą. Fink odebrał tuż po 13:00 i rozmawialiśmy dwa razy dłużej niż mieliśmy w planie, z czego się bardzo cieszę. Powiedziałem mu, że jego nowa płyta cieszy się tu u nas w Trójce wielkim powodzeniem, że jest nas, finkowych fanów, coraz więcej. Ucieszył się. Opowiadał o tym, jak to jest przestać kręcić płytami, a zacząć nagrywać płyty. Opowiadał o polskim koncercie, na który nie dojechała ciężarówka ze sprzętem i który zagrali tylko we trzech. Po nocy gdzieś tam prawie nieprzespanej. Opowiadał o wielu innych również rzeczach. Mam nadzieję, że w sobotę, kiedy spotkamy się po 9:00 w Markomanii, zwanej pod nieobecność redaktora także czasami Muariomanią, że od 9:00 do 12:00 Fink państwu opowie o swoim życiu i muzyce. Właściwie o nowej płycie rozmawialiśmy jakoś tak niewiele, ale to może dlatego, że mam nadzieję, że uda mi się spotkać z artystą, kiedy tu pojawi się w listopadzie na koncercie w klubie Stodoła, o który zresztą kilka razy mnie dopytywał szczegółowo. Przypomniałem mu, że przecież już kiedyś tam grał. Bardzo ciepła rozmowa, no i mam nadzieję, że posłuchamy jej wspólnie także na antenie Trójki już w najbliższą sobotę, w sobotni poranek. Przypomnę, Markomania, jak zwykle w wakacje, od 9:00 do 12:00. Could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself by looking too close. Hi, this is Fink, and you're listening to Trójka, Polskie Radio. I tak sobie przez prawie pół godziny rozmawialiśmy o różnych sprawach. Fink, Looking Too Closely z najnowszej płyty Heart Believer. 14 lipca ukazał się ten album, a 14 listopada artysta w Warszawie na koncercie w klubie Stodoła. Jeszcze pewnie niejednokrotnie usłyszą Państwo o tym wydarzeniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Próbowałem go namówić właśnie na coś takiego, na powiedzenie program Trzeci Polskiego Radia. Powiedział, żebym nie żartował, bo to poważna rozmowa, więc stanęło tylko na tym, że dał radę powiedzieć program trzeci, a to już sporo, naprawdę, naprawdę sporo. Fink będzie głównym bohaterem naszego spotkania w sobotę od 9 do 12 w Markomanii. Dziękuję za listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Listy z dobrym słowem na powitanie pourlopowe. Także widzę te opinie w większości pozytywne na facebookowej stronie zaprzyjaźnionej dzisiaj z tonacją audycji Mało Obiektywnie, czyli facebook.com/maloobiektywnie. Tak, w sobotę spotkamy się również po 22:00. To będzie specjalne wydanie audycji z warszawskiego przystanku Męskiego Grania 2014. My tak gadu-gadu, a to już 29 minut po 14. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Czas poza pracą, czas spędzony poza radiem, to jest przecież także taki czas, kiedy docierają do mnie informacje dobre od naszych ulubionych artystów. No i również i w ciągu tych tygodni spędzonych poza Trójką docierały do mnie takież, na przykład taka, że to właśnie to nagranie zostało wybrane na trzeciego singla z nowej płyty Paolo Nutiniego. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher.

zawsze tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Tak brzmi zapowiedź trzeciej płyty Janka Samołyka. Album jest już gotowy. Płyta ukaże się 15 września. Wyda ją Polskie Radio. Złe czasy. To jest tytuł piosenki, której autorem i słów, i muzyki jest Marek Jałowiecki, więc to będzie płyta nie tylko wrocławska, ale także mysłowicka, jak czytam na stronie Janka. janeksamołyk.com. Na razie jest ta jedna piosenka, no a na więcej będziemy musieli poczekać do połowy września. Co nie znaczy, że dziś w tonacji trójki tylko nowe płyty. Ważne jest, co było, gdy

nagrań dokonano w dniach 3 stycznia, 17 lutego 1990 roku w studiu Andrzeja Puczyńskiego w Izabelinie. Andrzej także był reżyserem dźwięku płyty O Ela zespołu Chłopcy z Placu Broni. To jest muzyka, którą gdzieś zawsze blisko mam na półce. Porządki na półkach płytowe również w trakcie. Muzyka, która została z nami na lata, mimo że wielu zarzucało Bogdanowi Łyszkiewiczowi choćby pretensjonalność tekstów, to gdzieś kiedyś czytałem i różne inne jeszcze przypadłości. Bogdan Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni. W czwartkowej tonacji Trójki Marek Niedźwiecki gdzieś tam daleko w Australii. Tam u niego jest teraz zima. Jeśli państwo chcą wiedzieć, co się u niego dzieje, zapraszam na jego stronę mareknedźwiecki.pl. Tam dokumentacja również fotograficzna. No a my w tonacji Trójki mamy przed sobą jeszcze spotkanie z dwoma piosenkami przed godziną 15. Dwie piosenki z tej samej płyty. Któż to mógłby być? Nathaniel, we'll always love you. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowi eksperci w miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy dotarli tam pierwszy raz od blisko tygodnia. W procesie oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 23-latka zeznawali świadkowie, m.in. kierowca, który znalazł ofiarę. Leżał ten człowiek z podciętą głową tu z tyłu i tak poobcinane po prawej ręki. W Kostrzenie nad Odrą rusza 20. przystanek Woodstock. Eksplozje w pobliżu miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. Było je słychać po tym, jak dotarli tam przedstawiciele OBWE. Ekspertom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie towarzyszą specjaliści z Holandii i Australii. Międzynarodowym ekspertom udało się dostać na miejsce katastrofy po raz pierwszy od prawie tygodnia. Dostęp wcześniej był niemożliwy z powodu walk między ukraińskimi wojskami a prorosyjskimi bojówkarzami. Dowództwo ukraińskiej armii ogłosiło dziś jednak, że zawiesza działania zbrojne, by umożliwić specjalistom dostęp do miejsca tragedii. Malezyjski Boeing z prawie 300 osobami na pokładzie rozbił się na wschodzie Ukrainy dokładnie 2 tygodnie temu. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. Wśród nich 193 Holendrów, 43 Malezyjczyków i 28 Australijczyków. Do tej pory do Holandii przewieziono ponad 200 ciał. Szczątki pozostałych ofiar i ich rzeczy osobiste nadal leżą na polu w okolicach miasta Torres. Lekarze, kierowcy i policjant zeznawali w procesie dwóch mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 23-latka. Mężczyzna upomniał się o wypłatę, został skatowany i omal nie stracił życia. Oprawcom grozi nawet dożywocie. Sąd próbował ustalić minuta po minucie przebieg zdarzenia z początku września ubiegłego roku. Od momentu, kiedy zwabiony do samochodu przez pracodawcę i jego pomocnika, młody mężczyzna został wywieziony do lasu w okolicy Grójca, aż do chwili, gdy rannego na Krajowej Siódemce znaleźli go kierowcy. Najpierw zeznawała matka pokrzywdzonego, a potem Józef Wiatkowski, który jako pierwszy wezwał pomoc. Z odległości tak gdzieś 300-400 metrów to był słoneczny dzień i wiał straszny wiatr. I zobaczyłem, że przez barierkę coś przerzucił ten wiatr. Jakaś szmata, papier. Nadjeżdżając zobaczyłem, że to leży człowiek na poboczu. Szybko za telefon dzwonię na 112. Leżał ten człowiek z podciętą głową tu z tyłu i tak poobcinane po prawej ręki. Obaj oskarżeni konsekwentnie odmawiają składania wyjaśnień. Jeden przyznał się do winy, drugi nie. Z Radomia Anna Orzeł. W Hiszpanii strajkują kolejarze. Odwołano 500 pociągów. Strajk zorganizowano w dniach największego ruchu na dworcach, kiedy Hiszpanie wyjeżdżają na wakacje. Przyczyną protestu jest nieobsadzenie 1500 wakatów, do czego zobowiązał się przed rokiem zarząd spółki. Ewa Wysocka. Jako pierwsi mieli problemy z dojazdem do celu, podążający rano do pracy. Do Madrytu dojadę bez problemów, ale wiem, że będę miała kłopot z powrotem, skarży się mieszkanka okolic stolicy Hiszpanii. Teraz kursuje co trzeci pociąg. O 15 zaś rozpocznie się w Hiszpanii akcja wyjazd. Około 5 milionów kierowców wyruszy do miejsc swojego wypoczynku. Policja obawia się, że w tym roku na autostradach będzie wyjątkowo ciasno, bo wielu z tych, którzy mieli podróżować pociągiem, przez strajk na kolei będzie musiało przesiąść się do samochodu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Argentyna zbankrutowała po raz drugi w ciągu 13 lat. Nowojorskie rozmowy ostatniej szansy z wierzycielami zakończyły się bez porozumienia. Inwestorzy, tak zwane fundusze hedgingowe, domagały się prawie 1,5 miliarda dolarów za wykupione wcześniej obligacje. Rząd Argentyny twierdził, że nie jest w stanie spłacić długu i oskarżył inwestorów o chęć zrobienia interesów na problemach finansowych kraju. Argentyński minister gospodarki powiedział teraz, że wierzyciele odrzucili jego ostatnią propozycję. Zdaniem ekonomistów, bankructwo Argentyny może doprowadzić do wzrostu i tak wysokiej inflacji i osłabić tamtejszą walutę. Poważniejsze problemy może mieć też gospodarka, która już jest w recesji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To największa impreza w Polsce, jeden z największych festiwali na świecie. Co roku przyjeżdża na nią kilkaset tysięcy ludzi. Właśnie teraz w Kostrzynie nad Odrą rusza 20. przystanek Woodstock. Dla wielu to obowiązkowy punkt w ich wakacyjnym kalendarzu. Chyba przede wszystkim klimat, przyjaźni ludzie. To jest tak, jakbym sobie wyobrażał normalny świat, żeby był tak jak najbardziej super. Każdy może tutaj przyjść, może być ubrany jak chce, może wyglądać jak chce i będzie tolerowany i akceptowany przez wszystkich, nie musi się niczego obawiać. Klimat, dokładnie, miła atmosfera. Ludzie, koncerty. Impreza organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 4 sceny, na których w ciągu 3 dni wystąpi ponad 70 zespołów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nad samym morzem pogodnie, ale najchłodniej tylko 24 stopnie. W pozostałych regionach na zmianę słońce i chmury, a także przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najintensywniejsze na wschodzie kraju. Ale za to tam najcieplej, do 31 stopni. W nocy od 12 na Pomorzu, 18 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie.